Aș vrea să revin exact asupra acestei probleme, că se creează o falsă idee că a fost o greșeală introducerea sistemului financiar cu această sumă. Dar vreau să vă spun din propria mea frate. Perioada 90 până în 97, când s-a introdus sistemul, a fost un calvar pentru mine. Pentru că nu mă duceam la București cu mașina, mă duceam cu servieta sau cu mâna goală. Și universitatea s-a descurcat cu banii care primea. Dar nimeni n-a spus niciodată cât primește, cât bani primește fiecare universitate. Deși am cerut anual în conferința rectorilor un raport cu ministerul. Deci era complet opac. Ce s-a reușit în 97 să se găsească o formulă. Haideți să fim transparenți și să dăm acești bani pe un criteriu. Ce s-a găsit mai la îndemână? Pe număr de studenți. Cu ideea că acel criteriu se va rafina. Și tot sistemul va evolua. Că nu a evoluat într-un anumit fel și lucrurile stagnează, asta e o altă poveste. Dar mișcarea a fost esențială. Dacă învățământul superior a reușit să demareze într-un fel, este și datorită acestui fel. Deci nu considerat o greșeală. Vreau și eu, printre altele, cred că este și ultima doare de cuvânt. Mă bucur că avem radical în aula universității, care la rândul ei este o universitate radicală. Dar radicalismul întotdeauna trebuie să aibă un suport, așa cum spunea domnul Radu Damian, nu știu cum naiba face, întotdeauna sunteți la limita legii. Și întrebam, admisibilă? Da, excelent. Înseamnă că exploatăm legea până unde alții nu s-au dus niciodată. Este laudabilă acțiunea de astăzi, că altfel n-am fi fost aici cu oameni care nu ne-am arătat că depindem de cercetare, ci ne preocupă cercetarea și, normal, acea integrare nici de cum nu conduce la ideea că universitatea de acum este altfel categorii decât ce a fost în prezent. Spațiul european al cercetării se integrează cu spațiul educațional, plezariile au venit în sensul ăsta, dar ce cred eu că desprind ca simplu comun? În urmă cu 4 ani, profesorul Apătanei, care era multe de plăcere, îmi spunea cea mai vândută carte în America este una care are un titlu foarte sugestiv. Speranța la americană. În același timp, Horia Maziru scotea o carte Blestemul la român. Astăzi am avut parte numai de blestem la român. Și l-am incitat pe domnul profesor directorul Institutului Petru Poni, Simeonescu, să dea și nume, și de rele, și de bune. Eram cu domnul prorector Popa la Constanța, la Conferința Națională, și se prezentau 2000 de miliarde pe care aceste programe naționale le aveau anual, față de 120 sau 200 de miliarde, până în 200, cât primea întregul sistem educațional pentru cercetare prin CNCSU. Deci, domnule, totul sunt 2000 de miliarde. Un exemplu, atât, un produs, o cercetare care se zguduie toată țara, pentru că acolo eram cea în toată țara. Nimic. Nu cred că în Iașiul ăsta, în care frumos a punctat că reprezintă o forță a cercetării României, n-am fi găsit undeva într-un loc ușor, ca la gazeta de presă de odinioară. Așa ca. Era foarte curios cei care venim din zona în care numărul studenților este mai important decât cercetarea științifică, așa cum duceam din spus de dumneavoastră. Deși, asigurăm că și acolo se face cercetare, nu de același calibru. Ne compensăm recompensăm pe cei care fac cercetare și lucrul ăsta este o mândrie a întregii comunități, nu doar a universității. Ne mândrim că avem institute de cercetare de calibru internațional și universități asemănătoare. M-aș fi așteptat totuși să aflu dacă cineva chiar vrea să prezinte că Iașiul este mai nu știu cât, fiindcă prea s-a prezentat în doliu, nu s-a făcut nimic nou. Câți experți există în Iașiul ăsta? Întreb, pe cei care au fost preocupați de înțelarea târgului, care expertizează la Comisia Europeană de ani. Nimic. Poate că n-ar fi explicat o listă acolo și lumea pe care ai zis, aha, la Petru Poni am oameni care au câștigat pe FP5, cum se numește proiectul, pe FP6, cum se numește proiectul, cine sunt realizatorii de proiect, cine sunt experții din târgul ăsta și între noi, în felul ăsta, să exploatăm momentul, împărtășim experiențe și plecând cu cunoștințe despre. Întâmplător, la sigur, că se dau management proiecte și solicita la Suceava, unde fac naveta, fiindcă este un proiect național și n-am ce să fac, încă să-l onorez și la Universitatea de Medicină din Iași. Dar vă mai spun încă un lucru. Sunt expert al Comisiei Europene din 99. Nu trebuie neapărat să fim pus pe gardă. Sunt singurul expert din Europa acceptat de Institutul de Management Proiecte care va apărea pe toate manualele distribuite în lume din 2007 pe competențe manageriale. Nu trebuie să fie așa cu ei. Dar parcă prea mult cu pompa așa, pentru că așa cum sunt eu, nu știu dacă în școală nu sunt încă 5 de oameni. Și în Cluj nu sunt încă 30 de oameni și în București sunt încă 500 de oameni. Exagerez sau nu? Dacă dumneavoastră mergeți de la ideea că România, și este mesajul cu care încep eu management proiectul, românul spune, mă duc să-mi caut de muncă, că Doamne să nu găsesc. Și nu va găsi niciodată. În asta veni și spuneți aici, nu mai jale, nu mai amar, jeluim aș și înapoi, jeluim aș. Hai să fim serios. Nu sunt un mă apăr și mă laud și mă cânt, dar cred eu că dacă speranța asta, noi inoculăm, să amin frumos aici, sunt tineri de față. Dacă nu încurajăm că este șansă să ne schimbăm, nu ne vom schimba niciodată. Mulțumesc! Aș vrea să vă spun că noi, asociația noastră, chiar asta a încercat să facă, să prezinte și ceea ce este bun în sistemul de cercetare din România și, și mai ales ceea ce este bun din perspectivă internațională, de aceea am făcut acea carte a cercetării din România pe care o puteți găsi pe site-ul nostru adat.ro și da, într-adevăr, și eu și noi dorim ca pe lângă faptul că prezentăm această situație a cercetării care este destul de jalnică, să acționăm pentru a îmbunătăți și este ceea ce am încercat să propun la sfârșitul prezentării mele și ca exemplu, reamintesc exemplu ăsta prin astăzi a avut loc o dezbatere publică a proiectului legii proiectului de hotărâre privind elaborarea metodologiei evaluării nutriției de cercetare și din câte eu este prima dezbatere publică pe care ANCS o face la cererea societății civile, cred la cererea asociației noastre. Și orice asociație poate să ceară treaba asta și și de voi să o faceți cu ocazia acelui proiect. Și în continuare aș dori să dau cuvântul și a vreo persoane care au ceva de spus. Vreau să vă prezentați și dacă puteți să prezentați și niște tuni. local. Fiindcă pe prima un post birocrat, în Ministerul Educației. Mai departe. Da. Unde am încercat? Să particip la ceea ce mie mi se părea reformă. Și am zis că aici, că recent a fost publicat la mine o carte de trebuie de alunirat în Biblie, în Bara, în Bara, în Filosofie, în Bara, în Bara, în Bara, în Bara, în Bara, în Bara, în Bara, în Bara, în Bara, în Bara, în Bara, în Bara, în Bara, în Bara, în Bara, în Bara, în Bara, în Bara, în Bara, în Bara, în Bara, în Bara, în Bara, în Bara, în Bara, în Bara, în pentru cercetarea mea. Nu prea am acolo de locația asta. E un paradox. în facultatea de diplomație, spunând că cea mai bună educație universală și cea mai bună cetățeană există în țările care nu au o lege națională, o lege națională a Uniunii Superior și un plan național. Și apropo de asta, face uniția Canada, Ucraina, Marea Britanie. Dezvoltarea economică, pentru că mă ocup de acest domeniu de mai mulți ani, mă interesează. De ce? Până la urmă, e o întrebare, dar mă gândesc, de ce nu sunt atât de eroat, care sunt discuții la remoarte, sau de ce nu sunt urma prezentă? De ce? Sigur că cercetarea există foarte multe din aceste lucruri, dar oare nu ține și de descoperirea? Descoperirea nu este un proces individual, o luptă cu inerția proprie, și de cum se califică de inerința statului. Asta mă întreb și mă întreb. Mulțumesc, domnule. În al doilea, aici, partea americană. Dar cum aici este finanțarea publicității civile? Există parte la foarte multe unități de cercetare. E adevărat. Problema este la noi și de o separație de stat unde reușește cercetarea. Fundamentală, aplicată și de locare experimentală. Sunt logica. Instituțiile de cercetare sunt integrate în universități. Cel puțin unde am fost acolo. Nu sunt separate. Modelul despre care vorbim noi cu Academia Română să nu spun un volversian, deci francez. Așa în care ne-am specializat cu unii de cercetare, alții de-a făcut un număr imens de studențe și de matricăm, și este unul de o rătășință a modelului istoriei. Cred că instituțiile de cercetare trebuie reintegrate universităților. Dacă se pare, nu se dinează și de fapt educația universitară. Când am participat la procesul de Bologna, gândesc de statul român, de Nelu Ceaușescu, care a scris un lucru extraordinar. Măi, cine aș zică? Păi un lume predestinat să fie Hristos. Nu se legă. Păi pe drumul crucii de Golgota, unde trebuia Hristos să fie jertit pentru păcatele noastre, s-a autotitulat. Eu sunt omul cel verde. Dacă așa se face pomului verde, adică cel bun, va fi ucis. Ce s-a întâmplat cu cei care sunt omuscați? La care m-am gândit la cizele rector care mă acceptă, domnul Jutăreanu la Universitatea Economică, domnul Cunătul Omprea, la Universitatea de Biologie, la pedagogie, profesor, i-am ucis facultate, agronomie, teatru, filozofie, pedagogie și de la urmă am făcut teologie. Și în numele metropoliei, unde sunt misionari laici, unii, cum de altfel, am o datorie morală față dumneavoastră și vă spun ce mă doare. Mă doare faptul că asupra referențelor care existat, aceste referențe bine documentate și personal documentate, au existat poate din administrație și finanțe. O, nu! Viitorul aparține, cum spune domnul profesor Smionescu, cercetării fundamentale. Și eu, păcătosul, fac prima știință universală de lume, de o humanică, am prezentat-o în acesta, în aprilie, la întâlnire pe 1927 de profesor universitar, care se ocupă cu cercetarea fundamentală cordială și lucrez la cercetarea științifică globalizată, cu denumirea științei universitate, care am denumit-o teo-umanica. Mulțumesc! Să fiți Hristos în cercetare! Să fiți Dumnezeu, dacă se poate! Mulțumesc! Vă mulțumesc! A vreme! Am câteva colegi aici în sală cu care am mai avut aceeași Putem ați observat că deja aproape o cultare degenerată. De multe ori a fost de oameni de psicopsicom. Ce ai zis? Există pentru că probabil adevărul este împărțit. Mai există o confruntare între diverse opinii. Diverse curente, mai corect. Anglo-saxon și european. Aș vrea să spun colegului meu că nici Germania și nici Franța nu sunt tributare din sistemului sovietic în cercetare și ele au institute de cercetări de sine categorie. Deci, sigur, fiecare cred că sistem are partea lui bună și partea mai puțin bună. Sigur, dacă partea statistici numerice este probabil în multe domenii, dar să nu uităm că știința nu este singurul domeniu, Statele Unite deține supremație din număr de premii Nobel pe care l-are și așa mai departe. Desigur că avem mult de învățat și de considerat un sistem nostru. Nu cred că este cineva în sala asta care să contrazică acest lucru. Pe de altă parte, aceleași persoane, când vine vorba, nu mă referam la colegul meu, în general, de a avea niște criterii clare. De exemplu, să evaluăm competența, că s-a construit foarte multe competențe științifică, pe criterii mai simple, să nu le complicăm. Să luăm activitatea internațională, cu 3 milioane lucrări de ei, ca internet de repede. Și să evaluăm după aceste criterii simple. Vă garantez că vor exista multe voci care vor spune, e nu, să-i producem echivalent, să mai vedem că noi n-avem lucrăriști, n-avem reziste contate ei, că vor apărea imediat elemente care vor încerca să denatureze să le îndulcească. De ce? Pentru că există o frică. Și aici cred că a fost greșeala care s-a făcut în momentul în care a inițiat acea propunere a domnului profesor Vita. S-a încercat introducerea unui sistem ultra-radical dintr-o dată. Adică până astăzi mi s-a spus că suntem fantastici în cercetare dacă facem numai lucruri productive, dar nu avem numai inovații. Până astăzi mi s-a spus că dacă publicăm tot felul de conferințe și simpoziane naționale și avem 400 de lucrări, dar numai de 2-3 străinătate, suntem fantastici în cercetare și avem mari competențe în cercetare. Și dintr-o dată vine cineva și spune, bă, am schimbat la locul de vibrare, aia nu mai are valoare. Și de acum nu mai ce s-a publicat în străinătate, nu mai ce s-a publicat, ci ce are valoare. Cred că oricui trebuie să am un termen, un răgaz. Nu ai existat ca acest răgaz, deși suntem după 60 ani. Un răgaz în care să-i spui, criteriile sunt clare, votația trebuie să fie ieșit, lucrările trebuie să fie în străinătate, granturile trebuie să fie cele europene, pe timp ce de fonduri. Dar cât au accesat fondurile europene? Au fost disponibile de multe ani. Spunea domnul profesor Oprea acum și la PG5 și la PG6, câte au accesat? Foarte puțin. Vreau să vă spun că au existat chiar evaluări care au sunat așa. Este adevărat că s-au câștigat 5 granturi. Dar nu le putem lua în considerație deoarece n-au trecut prin instituția noastră. Evaluarea științifică se face prin ce bani am adus sau prin ce rezultate am produs. Și aici este greșeala acestor granturi genetice, apropo, cineva spunea foarte corect, dintr-o dată tot am devenit excelent. Pentru că presiunea este una sigură, aduceți bani în instituții. Nimeni nu întreabă ce rezultate în aceste granturi. În criteriile respective, mulți din sală cred că sunt experți. În criteriile de evaluare, în formularele de aplicare, este un lucru sigur. Că trebuie să precizezi rezultate. Trebuie să precizezi că vei publica undeva. Și probabil că evaluatorul se uite și spune ce a putut să publice pe o revistă X. Cât din cei care au rezultatele au propus măcar să fie returnați banii dacă acele rezultate nu au fost. În acest moment, se vedea că, odată, această euforie a granturilor va se vedea foarte mult, când vei ști că, la sfârșit, va trebui să raportezi o lucrare ISIS sau va trebui să raportez că ai intrat într-o cooperare internațională. Îți spune aici că nu știu teme de cercetare. Deci știi. Chiar dacă nu ne place programul european, ele sunt ca priorități de cercetare definite în programul european. Ce ne predică să le urmăm? Vrem să intrăm în cooperare internațională. Cum să intrăm când vorbim, și îmi pare rău că în seara asta vorbim foarte mult de cercul național, dar foarte puțin despre cooperare internațională, despre validarea noastră și de ne prezentăm în fața colegilor din străinătate. Cred că dacă propunerea mea ar fi să trebuie renunțat la acele criterii de echivalat, este cu toate că dacă uităm și pe numărul probabil că există. Da, deci, într-adevăr, cred că asta a fost și luată greșa la celor criterii puse de domnul Mica. Comentat cu lucrurile. Probabil că există anumite alte forme. Nu există lipsi, există alte tipuri de rezistă la fel de recunoscute internațional, care nu sunt o propozare, dar trebuie să existe. Cred că există anumite criterii de regulare a unei cercetări din vis. Nu, nu, nu, lăsați-vă de aia, domnul Dumnezeu, aveți vreo 2000 de piste. Deci, eu am văzut în alegătate umană. Deci, dacă puteți să concluzionați. Deci, eu cred că ar trebui ca aceste să se reducă singură la echivalent, să se creeze un tip. Orice producător de doctorat, vechi sau viitor, trebuie să aibă măcarul grafic internațional și măcarul lucrare și publicat. Este inacceptabil să avem două standarde. Dar acest lucru trebuie introdus după un timp în care tuturor le dai posibilitatea de a ajunge la acest standard. Nu de astăzi. Cred că cu toții ar trebui să știm standardele care funcționează la nivel internațional și să ne gândim că odată și odată ar trebui să ajungem la aceste standarde. Dar să nu antagonizăm degeaba pe colegii din științe socio-umane. Sunt mai multe studii făcute, de exemplu, în Canada, Australia și mai departe, care arată că ISCI nu acoperă suficient de bine domeniile socio-umane, cu excepția economiei și psihologiei. Dar, evident, și studiile socio-umane trebuie găsite niște criterii de relevanță internațională, cum ar fi indexarea în bază de date a registrelor care sunt unică, prestigiul editurilor scientifice și mai departe. Mai multe persoane. Salut! Cu respect această onorată asistență, așa, și urez succes în rezolvarea problemelor. Fac parte din societatea civilă și ridicăm următoarea problemă. Omenirea se cutremură că se termină combustibilii fosili. Statele Unite, Japonia și Uniunea Europeană au hotărât cercetări aprofundate pentru disocierea industrială a hidrogenului. Eu, prețile acestei universități, împreună cu domnul profesor Poișteanu, am ajutat la înființarea unei stațiuni de cercetări științifice de la Pângărat. Acolo am scris niște ipoteze publicate la Junimea și la Academie. Printre toate era una cu hidrogenul. Cum se, unde apare, fundul mării, că nu știu ce, doamna Tete, probabil, domnul Simeonis, le-a publicat în 6 reviste străini, și după aceea le-am publicat. Problema noastră este, Iașul este sărac, jumătate plus unul din locuitori vreau asistență pentru călduri. Avem 150 de unități economice falimentare. Pensionare nu le ajung bani, nici de cheltuială, dar de mâncare nimic. Putem rezolva toate aceste probleme. Cercetarea din Iași are cei mai buni cercetători din lume. Poate să ia această problemă și să, așa, să să rezolvi și să disocieze este eficient industrial hidrogen. Puteți să faceți acest lucru? Cu aceasta, cu aceasta vă mulțumesc că pe masă sunt 2-3 câtii puse de mine. Mulțumesc! Prin care vă solicit prezint. Mulțumesc! Sunt profesorul Mihai Nechifor de la Universitatea de Medicină și Farmacie. S-au atins multe probleme foarte interesante și foarte pertinente. Din punctul meu de vedere, prima problemă foarte gravă este că marea majoritate a directorilor de proiecte care au fost finanțate în cercetare CIE-CIE-CIE nu au nici măcar o lucrare publicată într-o revistă. Cu alte cuvinte, cel care trebuie să conducă pe alții este desfășurat în cercetare și să utilizeze fondurile atâtea câte sunt, dar în creștere din România, nu a putut el însuși publica nicio lucrare, nicio revistă intitulată ei. Acest lucru este foarte clar. De aceea cred că între criterii, ca element de bază, între criterii pentru repartizarea fondurilor în aceste tipuri de repartiții de fonduri, CNC, etc., faptul că cel care cere fondurile a reușit să pătrundă, să complice un număr oarecare, 3-5, eu știu, lucrări în ultimii ani în reviste ministri trebuie să fie un criteriu esențial cu mare greutate. A doua problemă este problema doctoraturii. Avem o ploaie de doctorate, numărul foarte mare, dacă rețină bine în ultimii 5 ani, vreo 10.000, 9.000 și vreo 800 de doctorate s-au finalizat în România, ceea ce este o cifră foarte mare. Dar numai că aceste doctorate, textele pe care le avem, dar foarte rar, aproape niciodată, anexat un xerocopiu o publicație într-o revistă. Deci se fac 3-4, uneori și mai mulți ani de cercetare, dar 3-4 se fac permanent. Și la sfârșit se prezintă o teză despre care nu se știe prea bine care este valoarea ei științifică. Marea majoritate a conducătorilor de doctorat, cel puțin jumătate din ei, nu au nici ei înșiși măcar o lucrare publicată într-o revistă de aceasta. Și atunci, dacă conducătorul de doctorat n-a putut publica niciodată. Cum o să publice doctorandul și tânărul format, sigur? Să vă spune că unii au șansa să plece după aceea în exterior, adică să-i mai formeze alții, să mai acceseze o situație de formare, post-doc, etc., pe undeva prin străinătate. Da, dacă ne punem problema cum îi formăm noi, atunci este strict necesar să nu mai admitem între conducătorii de doctorat cei care n-au publicat un număr minim, dacă cerem doctorandului o lucrare și cerem conducătorului măcar 3. Nu e rațional să continuăm să producem astfel de teze de doctorat. Criteriul acela aplicat pentru promovare la fizică și la chimie trebuie aplicat la marea majoritate a facultăților. Este adevărat. În câteva domenii nu există reviste de tip fizic. Dar tot este adevărat că 90% dintre viața noastră universitară are asemenea viață. Trebuie să ne mai gândim la ceva. S-a arătat acolo 10 ani, 800 și vreo 70 de articole ISI pe milionul de cetățeni, pe milionul de locuitori a țării. Este extrem de puțin. Avem peste 27.000 în jurul a 30.000 de cadre didactice în universitățile noastre. 10 ani. Aceasta înseamnă 10 ori 800, înseamnă aproximativ 8.000 și ceva, și înseamnă că 3 sferturi, dacă nu mai mult de 3 sferturi din cadrele noastre universitare, în timp de 10 ani nu au publicat niciun articol. Deci, cum să apară România pe o poziție mai substituată? Nu la nivelul primilor poziții, nu primii 10, nu primii 15, dar în orice caz, nici în poziție în care a fost arătată și care este sigur poziție în Uniunea Europeană. Dar spuneți că a putut să fim de voastră, dar aș vrea să mai spun că în legătură cu finanțarea trebuie să ținem cont că finanțarea ține cont, ține de cultura unui țări, dar ține și de nivelul ei de dezvoltare. A renunța la sursa masivă, principală, pe care o constituie astăzi bugetul, finanțarea din banii publici a cercetării, ar fi o greșeală în România. Pentru că deocamdată mediul privat este puțin sensibil la mediul privat, intermediar, la finanțarea cercetării universitare. De aceea cred că toate sursele de finanțare sunt bune, este foarte important și modul cum utilizăm acești resurse. Mulțumesc, mă rog pe doamna și pe domnul de acolo.